naar Gibbs. Van Sweetiemans Passie Day of Feliz Dia de Abolición. Oftewel, vandaag staat Nederland stil bij ons slavernijverleden en vieren we de afschaffing daarvan. Tijdens de herdenking vinden allerlei rituelen plaats, zoals het plengoffer. Die zijn gebaseerd op de Winti-traditie. Ja, en wat die traditie precies inhoudt en wat jij en ik er vandaag de dag nog aan kunnen hebben, dat hoor je zo van Orlando Seder. En Amsterdam die maakt zich nu op voor de nationale herdenking slavernijverleden. Daar hoor je alles over in het NOS-journaal met Katrien Straten. Die herdenking begint over anderhalf uur in het Oosterpark. En rond deze tijd trekken mensen daarnaartoe in een mars vanaf het Amstelstation. En verslaggever Vincent van Rijn loopt mee. Vincent, al een beetje in de buurt van het Oosterpark? Nou, al een beetje, ja. Inderdaad, de optocht van Zuidoost beseft. Om me heen veel mensen in kleurige, traditionele kleding. Ook wel deelnemers met modernere stijlen. En je hoort misschien wel de drumband, maar er is ook Braziliaanse, Hindoestaanse en Creoolse muziek hier in de stoet, die een uurtje geleden is vertrokken vanaf station Amsterdam-Amstel. Nu op weg is naar de herdenking in het Oosterpark. En de initiatiefnemer is Rosny Poelsing. Ik loop samen met haar een stukje mee. Mevrouw Poelsing, waarom deze tocht van besef? Zuidoost beseft is een optocht die bedoeld is om de veelkleurigheid in Amsterdam-Zuidoost te laten zien. Maar ook nog platform te bieden, want samen na de comma betekent wat ons betreft in Zuidoost samen met alles en iedereen. Ja, en nadrukkelijk geen punt dus? Absoluut geen punt. Hoe kijkt u terug op het afgelopen herdenkingsjaar? Nou, ik ben al 25 jaar Amsterdammer en ik vind dat we met de aandacht die er is geweest in het afgelopen herdenkingsjaar genoeg groepen die nog niet veel wisten over het verleden hebben bereikt. De activiteiten in heel het land. Ik bedoel, als we op de airport al kittenkotjes zien, mooier kan het niet. Dus dat vind ik absoluut een winst. Ik hoop alleen dat de afsluiting van het herdenkingsjaar vandaag niet betekent dat het ook weer verloren gaat. Vooraf was er vandaag heel veel te doen om de Kamervoorzitter, Martin Bosma, die is op nadrukkelijk verzoek weggebleven. Hoe ziet u dat? Nou ja, ik zal zeggen, een organisatie die neemt de verantwoordelijkheid om een instituut uit te nodigen. Ik ga ervan uit dat het NINSEE een instituut heeft uitgenodigd. En wellicht dat de verpersoonlijking van dat instituut dit jaar een andere was en tot veel ophef heeft geleid. Laat me er dit van zeggen, ik ben bijzonder blij dat er een gepaste oplossing is gevonden voor beide partijen. Aan de ene kant het instituut Kamervoorzitterschap en aan de andere kant het sentiment van heel veel mensen. Dat vind ik een gepaste oplossing. Zometeen dus straks om 1 uur vanaf half 2 die herdenking. Hoe ziet deze dag er verder voor u uit? Wij hebben dit jaar voor het eerst ook een festival in Zuidoost, in Amsterdam Zuidoost. De roep is heel hard geweest dat er een lokaal festival nodig is. Dus wat mij betreft, ik leid deze stoet tot het einde in het Oosterpark. En daarna ben ik verantwoordelijk voor het festival om 4 uur. Een volle 1 juli. Veel plezier en succes nog vandaag. Dank mevrouw Poelsing. Dankjewel, Vincent. Jullie waren net boven het geluid van de trommels uit te horen. Om nog even om 2:30 begint dus in de Oosterpark de herdenking. Wat gaat daar precies gebeuren? Nou, in het Oosterpark bij het Nationaal Monument Slavernijverleden is nog een heel programma met onder meer toespraken van Linda Nooitmeer van het NINSEE. Dat is het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Maar ook de minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf heeft een toespraak en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Daarna is er een minuut stilte bij het Nationaal Monument. Maar daarna is de dag zeker nog niet voorbij. Zo hoorden we net inderdaad een festival in Zuidoost. Er is ook nog een ander festival bij het Museumplein, Kitty Kotti Festival. En daarbij ligt de nadruk vooral op het vieren. En dat betekent podia, muziek en een vrolijk boel om te vieren dat de slavernij is afgeschaft. Nou, dat is goed om te horen. Er is best wel mooi weer bij, dus dat is fijn allemaal. Nog even dus de nationale herdenking slavernijverleden. Die begint dus om 2:30 in het Oosterpark in Amsterdam. En is natuurlijk live te volgen op deze zender. Het is voor minderjarigen verboden om te gokken, maar ze doen het wel, blijkt uit de scholierenmonitor 2023 van het Trimbos Instituut onder kinderen van 10 tot 18 jaar. Ruim 11% van de jongens gokt om geld, zegt onderzoekster Karin Monschauer. Legale gokbedrijven die hebben toezicht op de leeftijd toch wel verscherpt. Maar jongeren doen het toch. Dus ja, we denken dat ze dat misschien via accounts van anderen doen of toch op illegale goksites terechtkomen. Het aantal scholieren tussen de 10 en 16 jaar dat alcohol drinkt is gedaald, blijkt uit diezelfde monitor. Maar de jongeren die wel drinken, drinken veel. 2/3 van de jongeren die de afgelopen maand alcohol heeft gedronken, die heeft ook gebinged. En bingen wil zeggen dat je 5 of meer glazen op 1 gelegenheid drinkt. Bijvoorbeeld op een feestje. En als het gaat om drugsgebruik in deze leeftijdsgroep, ziet het Trimbos Instituut een stabilisatie. In september wordt er gestaakt in het OV. De week voor Prinsjesdag leggen meerdere buschauffeurs en conducteurs het werk neer, omdat ze willen dat het kabinet met een regeling komt om eerder te kunnen stoppen met werken. Volgens vakbond FNV hebben OV-medewerkers een zwaar beroep en worden ze sneller chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Mantelzorgers hebben naar verhouding een lager uurloon en zijn minder tevreden met hun werk, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Ook zouden werkgevers vaak het idee hebben dat mantelzorgers minder productief zijn, waardoor ze minder snel promotie maken. Air France KLM verwacht de komende maanden tot 180 miljoen euro mis te lopen. De luchtvaartmaatschappij had veel meer reizigers verwacht door de Olympische Spelen in Parijs, maar nu blijkt dat veel toeristen hun reis uitstellen tot na de Spelen. En de animatiefilm Inside Out 2 is wereldwijd de best scorende film van het jaar. In 3 weken tijd heeft de film van animatiestudio Pixar $1 miljard opgebracht. Geen andere film lukte dat dit jaar. Succes is opvallend omdat in veel Europese landen, waaronder Nederland, Inside Out 2 nog uit moet komen. Het NOS-journaal. De hielprik moet worden uitgebreid met de erfelijke stofwisselingsziekte OCTN2-deficiëntie. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Nu wordt een baby kort na de geboorte nog gescreend op 27 ziekten, maar daar moet dus nog een ziekte bij komen. Shona Kalkman van de Gezondheidsraad, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kalkman, wat is dat voor een ziekte, OCTN2-deficiëntie? OCTN2-deficiëntie, dat is een zeer zeldzame stofwisselingsziekte, waarbij de ernstige vorm van de ziekte bij kinderen onbehandeld kan leiden tot levensbedreigende hart- en leverproblemen. Nou, in elke 3 tot 4 jaar wordt een kind met die ziekte geboren. En als de ziekte op tijd ontdekt wordt bij een baby, dan kan die heel goed behandeld worden met een medicijn. Dat is een supplement dat slechts moet worden ingenomen. Ja, en dus dit zou er dan één van moeten worden, hè, van die hielprikken. Van zo'n hielprik, yes, waar dat op screent. Op 27 ziekten is dat nu. Hoe vaak wordt eigenlijk door middel van zo'n screening voorkomen dat een baby ernstig ziek wordt? Kunnen jullie dat nagaan? Nou, in Nederland worden ongeveer per jaar 180.000 kinderen geboren. Vrijwel al die kinderen worden gescreend met de hielprik. En gemiddeld ongeveer 200 kinderen per jaar worden opgespoord met zo'n ernstige aandoening. En u denkt dus dat als deze erbij komt, van die OCTN2-deficiëntie, dat die ook echt wel wat zoden aan de dijk kan zetten? Klopt. Het is een zeer zeldzame ziekte. De inschatting is dat elke 3 tot 4 jaar een kind met die ernstige ziekte geboren wordt. Ja, en de gezondheidswinst die bereikt kan worden met vroege opsporing en behandeling is zo groot dat zeker de moeite waard lijkt. Hmm. En u adviseert dus nu om deze ziekte op te nemen. En hielprik, hoe vaak neemt het kabinet eigenlijk dergelijke adviezen over? Voor de hielprikscreening zien we dat adviezen van de Gezondheidsraad in de regel worden overgenomen. Ik moet daarbij wel zeggen dat de bewindspersonen van het ministerie van VWS die besluiten uiteindelijk over de inhoud van het screeningspakket. Dus dat weten we niet. Nee, is nog afwachten. En zijn er trouwens nog meer ziektes die op de lijst staan om ook bij de hielprik te worden opgenomen? Op dit moment hebben we geen nieuwe kandidaataandoeningen in het vizier. Nee, oké. Okay. Dus eerst is het wachten op die OCTN2-deficiëntie, dat advies. Dank u wel voor uw toelichting, Shona Kalkman van de Gezondheidsraad. Ja, gaan we verder naar het volgende onderwerp. En dat is natuurlijk de Tour. Etappe 3 vandaag van de Tour de France. Die is zojuist van start gegaan. Het peloton beweegt zich richting Frankrijk, maar is nog wel in Italië. Verslaggever Steven Dalebout is er ook voor ons. Steven, wat voor etappe is het vandaag? Ja, goedemiddag. Het is een etappe voor sprinters vandaag. De klassementsrenners hebben de afgelopen 2 dagen hard gewerkt. Maar nu is het voor de sprinters. Het is vlak, alhoewel er zitten nog wel een paar klimmetjes in. Maar daar heeft echt niemand van wakker gelegen. En dus gaan we kijken naar een sprint. En dan letten wij vooral op Dylan Groenewegen. Ziet er erg fris uit deze eerste dagen. Fabio Jacobsen. Kan hij het nog? Dat is de vraag die boven hem hangt. En ook Jasper Philipsen, misschien wel een van de grote favorieten. Daar moet je op letten. Vanochtend uit Piacenza vertrokken. Of Plaisance, zoals de Fransen zeggen. Oh. En dat is de, ja, dat hebben ze een eigen naam voor gegeven. Dat is de geboorteplaats van Giorgio Armani. Hij was er zelf niet, dus dat was al een tegenvaller. Wat ook nog vandaag aan de orde is, er zal onderweg opnieuw gereden worden door een sterfplaats van een Italiaanse wielerheld. Daar is de organisatie hier erg mee bezig geweest, eerder al in Rimini. En nu Fausto Coppi wordt vandaag geëerd. Hij overleed in 1960 in Tortona en daar zal vandaag het eerste klimmetje zijn. Ja, nou, ze zijn er wel van de symboliek inderdaad. Steven, en wat denk je zal het geel na afloop van de dag, het eind van de dag, nog steeds voor Pogacar zijn? Ja, dat is wel een interessante, want hij rijdt inderdaad in het geel vandaag. Maar Evenepoel, Vingegaard en Carapaz zijn de nummers 2, 3 en 4 in dezelfde tijd. En waarom rijdt Pogacar nou in het geel? Dat is omdat alle uitslagen bij elkaar opgeteld zijn. En dan heeft hij het laagste aantal punten, zeg maar. Het betekent dat Evenepoel 2 plekken vandaag voor Pogacar moet eindigen om het geel te pakken. En dus is de vraag aan Evenepoels ploegleider Klaas Lodewijk hoe graag ze vandaag dat geel willen veroveren. Het is niet dat wij hier per se met een plan staan om die hele trui over te nemen. Ik denk het eerste doel is om veilig over de finish te komen. Hebben dan geel. Uiteindelijk voor ons verandert er niet zoveel. En moeten we ook naar het podium voor wit. Dus ik denk dat we hier zijn met de big picture. Dat we vooral wel een goed eindigen in Nice. Dus als je nu heel hebt of niet, voor ons verandert dat niet zo heel veel aan de zaak. Dus we gaan kijken naar een sprint. Maar daarachter gaan we dus ook kijken naar een sprint om de gele trui. Ja. Zeer waarschijnlijk. Dat wordt nog wel interessant. De renners zijn inderdaad vertrokken om 11:15. 230 kilometer vandaag. Mm-hmm. En wat ook nog interessant is, 2-jarige vandaag. Visma-renner Matteo Jurgensen. Zijn fiets hing in de slingers vanochtend. En de Tour zelf is ook jarig. 121 jaar geleden was de eerste Tour-etappe ooit. Nou, mooi. Gefeliciteerd, Steven. Dankjewel. Oké. Krijgen we om 11:45 nog het weer. Een afwisseling van zon en wolken met in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Bij een matige noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. En morgen is het eerst bewolkt met soms wat regen. Later drogen met af en toe zon bij 16 tot 19 graden. En Wijnand Zwaan, is het nog steeds druk bij de Duitse grens vanwege die wedstrijd? Ja, Natasja, dat is nog steeds het geval. Er zijn controles her en der aan de grens. En dat veroorzaakt files op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen tussen Duiven en de Duitse grens 10 kilometer met daar wel een uur vertraging. Op de A76 van Geleen naar Heerlen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. Daar is het oponthoud een half uur. Er staan nog wat andere files, maar die leveren niet zoveel vertraging op. Maar opvallend is wel de aanrijding op de A10 West richting Zaanstad bij Bos en Lommer. Er staat nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Ster. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. En wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de mol? Streaming editie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. 100 jaar geleden werd de Joods-Nederlandse schrijver Jacob Israël de Haan vermoord in Jeruzalem. Hij is in Nederland vooral bekend vanwege de roman Pijpenlijntjes. Afgelopen zaterdag nog de taalschat van collega Frits Spits. Maar over zijn laatste jaren in het toenmalig Palestina wisten we veel minder. Historica Ludy Giebels die schreef daar een boek over en zij is na 12:30 te gast in de Nieuwsbv. Dan ook overigens aandacht voor de grootste hondenshow ter wereld. En je hoort natuurlijk druktemaker Massie Hoetak, maar nu eerst naar de nationale herdenking van vandaag, Kitty Kotti. De Nieuwsbv. Of Dia de Abolición, zoals we het op de eilanden noemen, de afschaffing van de Nederlandse slavernij. Vandaag staat het hele Nederlandse Koninkrijk hierbij stil. En daar spelen religieuze rituelen, zoals het jaarlijks plengoffer, een cruciale rol in. Denkabra, Yoka, Profeng, Mama Aisa, Miwantakuntangi fu alasani di ilibiyunu nabaka lekipiking fu unu di bede katibosma maisa metakitangi fu na de futide. Ja, rond 2:00 vanmiddag wordt dit plengoffer gebracht door Winti-priesteres Marjan Markelo. Maar wat houden deze rituelen precies in? Om daarover te praten is bij mij aangeschoven Orlando Seder, artistiek leider van de traditionele en culturele Afro-Surinaamse muziekgezelschap Black Harmony. Welkom, Orlando. Dankjewel. Orlando, als je Black Harmony, het muziekgezelschap waar jij artistiek leider van bent, googelt, dan kom je dingen tegen als dat jullie jezelf helers noemen. Ja. Met jullie muziek verlichting willen brengen. Ja. Hoe doen jullie dat op een dag als vandaag? Ja, we zeggen ook, onze slogan is eigenlijk Let our music touch your soul. En zoals in bij elke etnische groep zie je dat muziek een belangrijke rol is. Muziek is ook de vertaler van emoties. Maar muziek is ook een middel om de ziel eigenlijk te genezen en te helen. Mm. De ziel is eigenlijk hetgeen wat ons mens maakt. Mm. En we kunnen niet ontkennen dat we die hebben. Het is niet iets wat je kan zien met het blote oog. Maar we weten wel dat het er is. En omdat wij ook Afro-Surinaams muziek maken, gebaseerd vanuit de Winti-religie, is het bij uitstek sowieso spirituele muziek wat contact maakt met de ziel. En hoe speelt Winti dan een rol daarin? Winti is een leef- en geloofssysteem wat is ontstaan in Suriname. En het is gebaseerd op verschillende West-Afrikaanse, ook op Midden-Afrikaanse filosofieën en religieën. En het is gedurende de slavernij heeft het een vorm gekregen wat wij dus nu ook kennen. En het gaf de mensen ook kracht. Maar kracht ook vanuit hunzelf. Dus hun spirituele identiteit werd hiermee ook versterkt en ontwikkeld. En die basis gebruiken we heden ten dagen nog steeds. Mm. En net als bij het christendom heb je dus gospelmuziek en heb je bij Winti ook gewoon Winti-muziek. Aha, en dat speelt dus een hele belangrijke rol. Die twee kunnen niet zonder elkaar. Absoluut niet. En de tradities horen daar ook natuurlijk bij. Tijdens de nationale herdenking worden net al een flartje daarvan. Hè? Ja. Dan wordt de slavernijherdenking wordt geopend door Winti-priesteres Marjan Markelo. En dat klinkt zo. Voorouders, de herinnering aan jullie is als water die mijn geest reinigt en mijn verbeelding activeert. Voorouders, op deze 150ste herdenking van de afschaffing van de slavernij wil ik jullie dankzeggen voor jullie strijd. Wil ik jullie dankzeggen voor alles wat jullie in deze geschiedenis voor ons achter hebben gelaten. Denkabra, Yoka, Profeng, Mama Aisa, Miwantakuntangi fu alasani di ilibiyunu nabaka lekipiking fu unu di bede katibosma. Maisa metakitangi fu na de futide. Nou, Orlando, ja, we horen het plengoffer eigenlijk, hè, wat ze doet. Ze heeft het over onze voorouders. Kun jij beschrijven wat ze precies doet hier met dat plengoffer? Wat zij precies hier doet, is dat zij eigenlijk Mamaisa staat symbolisch voor de moeder der moeders. Zij is we praten in de term van zij nu. Mm-hmm. In de zin van omdat wij weten dat een moeder draagt en een moeder baart. Dus vanuit die filosofie vragen wij ook moeder aarde dan om ons kracht te geven. We vragen de voorouders die ons voor zijn gegaan kracht te geven om eigenlijk een betere samenleving te creëren met ons allen. Ja. En hoort daar ook dan vergeving bij? Absoluut. Ja. Maar niet vergeving in de zin van dat we de vergeving gaan zoeken bij degene die ons wat hebben aangedaan. Maar dat je jezelf ook vergeeft om verder te gaan in het leven. Acceptatie dus. Juist. Zelfacceptatie. Juist. Is ook een vorm van emancipatie. Absoluut. Aha. En dan hoor ik Marjan Markelo ook het cabra-masker eigenlijk. Of cabra aankondigen. Hoe zit dat? Wat is dat? Wat voor rol speelt dat? Het cabra-masker is een symbolisch object wat eigenlijk wordt gebruikt om onze voorouders te symboliseren. En het is wit gemaakt, omdat wit ook de kleur is van de dood. En als wij praten over het dodenrijk en de cabras, dan zijn zij degene die de antwoorden hebben voor de vragen waar wij nu mee zitten. En vandaar dat we dus altijd wit dragen tijdens begrafenissen. Absoluut. Aha, nu begrijp ik het. Dus ze vraagt eigenlijk de dood om hulp? Zij vraagt de voorouder die in een andere rijk is, het dodenrijk is, om hulp. Aha, ja. En dat vertegenwoordigt het cabra-masker dus. En nou leg ik het jij legt het heel, heel mooi uit. Maar ik heb, en dat is van oudsher, en dat is ook vanuit mijn ouders, een negatief gevoel altijd gehad bij Winti. Ja. Op Curaçao vinden we dat best wel eng, hè? We noemen het daar ook wel de broa, hekserij. Ja. Hoe komt dat, denk jij, dat we dat eng vinden daar? Wat men vergeet is dat slavernij niet alleen een vorm van fysieke marteling is geweest. Mm-hmm. Maar dat er ook andere middelen zijn gebruikt. Ook op een geestelijke manier zijn mensen ook gewoon onderdrukt. Dus het mentale heeft er eigenlijk voor gezorgd dat alles wat dicht bij ons staat, dicht bij ons spirituele zelf staat, werd eigenlijk gedemoniseerd. En wat onze voorouders toen hadden meegekregen, dat gaven ze natuurlijk weer door tijdens de opvoeding. Mm. Waardoor je dus ziet dat er mensen zijn die er bang voor zijn of die het zien als iets negatiefs. Ja, zo. Ja, want het is ook heel lang verboden geweest. Hè? Ja. Want ik zeg net broa, ik heb het even opgezocht. Het heet op Curaçao Montamento. Ja. Dat is de nettere naam eigenlijk. Ja. Want broa werd vooral gebruikt door de kolonisators voor het weg te zetten als hekserij, zwarte magie enzovoort. Maar dat is dus heel lang verboden geweest ook. Waarom eigenlijk? Ook in Suriname is dat trouwens ook zo geweest. Het was zelf zo dat alle andere religieën die niet christelijk waren of die niet met het christendom te maken hadden, waren verboden tot 1971. En daarna mochten de mensen dus vrijwel hun eigen religie beleiden. En waarom dat zo was, is dat een andere etnische groep zichzelf als een superieur persoon zag. Dus de witte mensen in de andere landen hebben er dus voor gezorgd dat het verboden werd. Ja. En hoe gingen onze voorouders daar dan mee om? Zij bleven het praktiseren. Want het feit dat we er nu nog over praten betekent dat het nog leeft. Het heeft overleefd, juist. Dus zij gingen het nog steeds praktiseren, maar niet in het oog van de slavenmeesters, om het even zo te zeggen. Dus verdekt. Ja. Ja. Ik hoor ook wel eens dat er bijvoorbeeld katholieke gebruiken zijn, maar daarachter zit misschien wel iets van onze eigen Winti, van onze eigen voorouders in wat Winti we daar. Winti is het wel anders. Toch? Winti is op bijzondere manier is het toch best wel Afrikaans gebleven. Ja. Er zijn wel andere gebruiken erbij toegevoegd, maar bij de basis, de bron van Winti zelf, is wel Afrikaans. Ja. En wij gebruiken niet per se christelijke vormen of christelijke middelen om het te beleiden. Ja. Maar toch zie ik bijvoorbeeld in jouw oor zie ik een kruisje hangen. Je ziet een ank. Oh, zie ik een ank. Ja. Maar zit daar. Dus dat is. Aha, dit is wat mijn geest is met me doet. Ja. Hoe zit dat? Een ank, dat staat het teken van leven. Uh-huh. En het is het eeuwige leven. Maar daarnaast is het ook het symbool van de man en de vrouw die leven produceert. Mm-hmm. Ja. En bij welke religieuze stroming hoort dat dan? Dit is niet per se van een religieuze stroming, maar dat komt van onze voorouders die in Kemet, wat wij kennen als Egypte, leefden. Aha. En al die dingen zijn eigenlijk met elkaar verbonden, als ik jou zo hoor. Het geloof speelt een heel belangrijke rol dus, hè, vandaag tijdens Kitty Kotti. Hoe kunnen deze rituelen die we dan allemaal hebben, hoe kunnen ze ons allemaal helpen bij de verwerking van ons gezamenlijk slavernijverleden, denk jij? Ik denk dat het eerst staat met acceptatie van jezelf. Ja. En als je jezelf accepteert voor de persoon wie je bent, mm-hmm. dan ga je ook de religie, de gebruiken, de rituelen, die horen bij jouw etnische groep, om het mm-hmm. even zo te zeggen, die ga je ook accepteren. Omdat er een bepaalde geschiedenis natuurlijk is geweest en je een verleden hebt, kan je de kracht van jouw voorouders, de kracht van de religie wat jouw voorouders gebruiken, die kan jij gebruiken om een betere mens te zijn. Ja, dat gaat dan om onszelf. En nu leven we in een tijdperk, hè, met een nieuw kabinet waar we Tweede Kamer voor het eerst niet wordt vertegenwoordigd tijdens deze herdenking. Ja. Ja, hoe kan deze religie ons helpen juist dat dit ook allemaal bij elkaar komt? Ja. Kan dat? Dat kan. Ik zeg ook altijd dat Winti nooit discrimineert. Vanuit onze religie is iedereen welkom. En iedereen moet leven hoe hij moet leven. De basis van de religie van Winti is dat ieder mens moet beschikken over een goed geweten. Wij als mensen kunnen zelf een afweging maken wat goed of slecht is. Mm-hmm. En als je vanuit die gedachte verder leeft, dan creëer je dan ook die saamhorigheid. Dan creëer je ook een veilige sfeer voor iedereen. Je creëert een veilige omgeving binnen je familie. Je creëert een veilige omgeving binnen je werk. Dus als je dus met een goed geweten gaat leven en kan leven, dan denk je dat het een voordeel zal zijn voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen. Nou, laten we hopen dat het kabinet ook luistert. Orlando Seder, artistiek leider van de traditionele en culturele Afro-Surinaamse muziekgezelschap Black Harmony. Dankjewel. Alsjeblieft. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Een burenstrijd op het EK vanavond. België speelt in Düsseldorf tegen Frankrijk. Beide ploegen hebben tot nu toe nog niet echt aan de verwachtingen voldaan. Ja, wie kraait er victorie? De Rode Duivels of toch de Haantjes? Er is één vrouw die Haantjes en Duivels aan kan. Dat is de analist van Sportza, Imke Courtois. Goedemiddag, Imke. Een hele goede middag. Nou, Imke, wat verwacht jij van deze wedstrijd? Gaan de Belgen er meteen vol in, denk je? Goh, afgaand op de voorbije drie wedstrijden denk ik zeker niet dat ze er van minuut één vol in gaan gaan. Dat eerder afwachtend gaat zijn. Omdat we gewoon weten dat de Fransen torenhoog favoriet zijn om deze wedstrijd te winnen. Dat beseffen we wel. Maar goed, er is altijd hoop in het voetbal, dat wel. Ja, en wie moeten we bij de Belgen dan in de gaten gaan houden? Goh, ja. Natuurlijk, De Bruyne is en blijft de leider op het veld. Is ook daarom kapitein, omdat hij ook gewoon eigenlijk de beste is. Maar voor het toernooi spraken we toch vooral van onze offensieve linie, de aanvallers. Met vooral Doku, Luki Bakio, Bakayoko. Jongens op de flanken die het ook wel eens zouden kunnen doen in de omschakeling. Mm. Dus we rekenen vooral op onze aanvallende spelers. Maar het is ook wel de eerste wedstrijd dat onze defensie, onze verdedigers eens getest worden. Dus daar zitten we toch ook een beetje bang naar af te tellen. Ja, want Mbappé speelt wel, maar met masker. Is dat dan misschien wel een voordeel voor de Belgen? Dat hij met een masker speelt? Ja. Ik denk dat hij het vooral met zijn voeten doet en zijn snelheid. Ja, maar toch, zo'n masker op je gezicht, dat maakt het ook niet makkelijk, toch? Nee, het zal inderdaad wel hinderend zijn. Hè. Het zal ook wel een effect hebben op je gezichtsveld. Maar los daarvan, we zijn ook al enkele dagen verder en zal er ook al meer mee getraind hebben. Ik denk dat jullie Nederlanders best tevreden waren dat Mbappé niet speelde. Dus ik had ook liever een Frankrijk gezien zonder, maar het is nu zo. Ja, ja, ja. En hoe is de stemming in België? Hoopvol of gelaten? Iets daartussen. Voorzichtig hoopgevend. Dus ik ben daar straks nog naar de winkel geweest en dan mensen spreken u aan en vragen allemaal wat denk je? En ze vullen het eigenlijk al automatisch zelf aan met het gaat niet lukken, hè, we gaan zwaar verliezen. Hè. Dus, maar het feit dat ze de vraag stellen, merk ik toch dat ze ergens zo de hoop op willen vestigen. Want als ik dan zeg, goh, ik weet nooit, het is voetbal, dan herleven ze weer. Dus ik denk een typisch Belgische reactie, voorzichtig. Ja, voorzichtig dus. En jouw voorspelling van de eindstand, is die ook voorzichtig? Ja, ik moet nu wel zeggen, ik ben ook nog niet onder de indruk geweest van Frankrijk, maar dat is zo'n typisch toernooiploeg. Hè. Slecht in de groepsfase of saai voetbal en dan in één keer, wanneer het ertoe doet, zijn zij toch weer efficiënt en goed. Dus, ik hoop toch stiekem op een 1-0 overwinning voor België. Ja, een hoop doet leven. Dankjewel, Imke. Voilà. De wedstrijd België-Frankrijk begint om 6:00 in Düsseldorf. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Hans Dorenstaan heeft het niet zo op de beste vriend van de mens. Luister maar. Ik neem geen Duitse herder, geen bokser en geen Kees. Geen poedel en geen tekkel en ook geen Pekinees. Ik vind de meeste diersoorten al grof en onbesnaard. Maar van het hele faunarijk is de hond het minste waard. Allemaal. Nooit, nooit, nooit neem ik een hond. Nooit, nooit, nooit. Ja, Dorenstein koopt geen Duitse herder en geen Pekinees. En waarschijnlijk ook geen kaartje voor de theatershow van Patsy Kronenberg. Want die gaat over de grootste hondenshow ter wereld in Nederland. Je hoort er straks alles over. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-nieuws met Katrien Straatman. Nog eens 2 gewonde Palestijnen zouden op de motorkap van Israëlische legervoertuigen zijn gebonden en door de bezette westelijke Jordaanoever zijn gereden. De BBC heeft met 2 slachtoffers gesproken die zeggen dat ze dat is overkomen in de omgeving van Jenin. De verklaringen van de 2 komen enkele dagen nadat een video was verschenen waarin te zien is dat een gewonde man op de motorkap van een Israëlische jeep ligt. In september komt er een OV-staking. Vakbond FNV wil het kabinet onder druk zetten om met plannen te komen zodat mensen eerder kunnen stoppen met zwaar werk. Er is een korte werkonderbreking bij het stadsvervoer in grote steden. NS-personeel gaat later aan het werk en er zijn acties in het streekvervoer. Air France KLM verwacht de komende maanden tot 180 miljoen euro mis te lopen. De luchtvaartmaatschappij had meer reizigers verwacht vanwege de Olympische Spelen in Parijs. Maar veel Fransen blijken hun vakantie uit te stellen tot na de Spelen. En de bekende Franse filmmakers Benoît Jacquot en Jacques Doyon zijn aangehouden voor verhoor. Actrice Judith Godrèche diende een aanklacht in tegen de 2 mannen vanwege seksueel misbruik. Dat gebeurde volgens Godrèche in de jaren 80 toen zij minderjarig was. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Het is vooral druk in de grensstreek op dit moment. Dat heeft te maken met politiecontroles. Daardoor ontstaan er files op de A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Westervoort en de Duitse grens. 12 kilometer file met ruim een uur oponthoud. De andere kant op tussen Dafrit Beek en Duiven 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A76 van Geleen naar Heerlen tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. Tijd voor Massie Houtak. Vandaag vieren we Keti Koti, oftewel het verbreken van de ketenen. Oftewel de afschaffing van de slavernij 151 jaar geleden. Over Keti Koti ontstaat langzaam maar zeker steeds meer bewustzijn in onze samenleving. Maar helaas nog te traag en te braaf. Deze dag is natuurlijk per definitie verbonden aan Nederland in allerlei opzichten. De slavernij is Hollandse geschiedenis, dus de herdenking en viering van de afschaffing ook. Even een disclaimer voor iedere niet-Surinaamse Nederlander die met de beste bedoelingen hier vandaag bij stilstaat. Het is dus niet Keti Koti, maar Keti Koti. Woorden hebben kracht, taal is macht. Daarom is het nogal belangrijk om de begrippen juist uit te spreken, vooral als ze historisch zo beladen zijn. En om jezelf natuurlijk niet voor schut te zetten. Het blijft mij verbazen hoe witte Nederlanders allerlei ingewikkelde Franse, Italiaanse, Spaanse en Engelse termen vloeiend weten uit te spreken, maar woorden als Keti Koti nog steeds moeilijk vinden. Dat vergt natuurlijk een lerende houding. Open en nieuwsgierig, geïnteresseerd en gemotiveerd om te bestuderen wat je nog niet weet. Om te reflecteren op wat voor heel veel Nederlanders misschien heel erg confronterend en pijnlijk is. Als jij behoort tot die groep, laat me je dan geruststellen. Deze dag gaat niet om jou. Leer en verteer. Het wegstrepen van je eigen ego maakt dat je pas echt leert en nader tot elkaar komt. Er zijn door de jaren heen allerlei lespakketten en onderwijsprogramma's voor jong en oud, voor scholen en bedrijven ontwikkeld door partijen zoals de Black Archives en Stichting Nederland Wordt Beter. Schaf dat aan en pas het toe. Voor mij persoonlijk blijft het beste voorbeeld van onderwijs over Keti Koti toch gewoon de school van onze zoon in Amsterdam-Noord. Waar elk jaar op 1 juli, zo ook vanochtend, het schoolplein mooi versierd is met slingers en vlaggen. Waar de leerkrachten in kotto's en pangies en anissa's de leerlingen welkom heten. Waar de directrice de dag opent met een mooie speech over de betekenis van deze dag. En er ook nog eens bij stilstaat dat er ook vandaag overal in de wereld mensen leven in onvrijheid. En dat autonomie, onafhankelijkheid, zelfstandigheid en ongebondenheid geen vanzelfsprekendheden zijn. Juffen en meesters met roots in Paramaribo, Volendam, Kabul, Istanbul en Rabat zingen vervolgens gezamenlijk Surinaamse liederen met de kinderen en dansen langzaam vanaf het schoolplein de klaslokalen in. Waar de rest van de dag natuurlijk volledig in het teken staat van Keti Koti. Met educatieve programma's, video's, boeken en uiteraard heel veel muziek en eten. En als we onze zoon straks weer ophalen, gaan we door naar het Oosterpark en het Museumplein, waar grote Kittikotti-festivals worden georganiseerd. Ik wens dit elke Nederlandse gemeente en elke Nederlandse basisschool toe, zodat 30 juni en 1 juli eindelijk ook nationale herdenkings- en feestdagen worden. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, misschien ken je de schrijver Jacob Israël de Haan van zijn boek Pijpenlijntjes uit 1904. Dat was de eerste Nederlandse roman waarin openlijk over homoseksualiteit werd geschreven. Minder bekend is dat de Haan in 1919 naar Palestina verhuisde, waar hij 5 jaar later werd vermoord. Over die periode heeft historica Ludy Giebels een boek geschreven. Goedemiddag, mevrouw Giebels. Goedemiddag, Natasja. Ja, mevrouw Giebels, Jacob Israël de Haan die verhuisde dus in 1919 naar Palestina. Waarom verhuisde hij daarheen? Omdat hij een vurig Zionist was geworden intussen, die het Zionisme ook in de praktijk wensen wilde brengen, namelijk verhuizing naar het land van herkomst, wat men toen beschouwde als het land van herkomst. En wat was dan het land van herkomst? Ja, waar hij naartoe verhuisde was Palestina. Palestina omvatte toen het huidige Israëlische gebied, de Westbank, maar ook Jordanië. Oké, okay, dus dat was wat groter dan alleen Palestina? Ja. Was, maar werd het dan door deze Zionisten ook gezien als een nationaal huis voor het Joodse volk? Ja. En hoe zat dat dan precies? Waarom? Waarom dachten ze dat? Nou, in 1917 is de Balfour Declaration uitgevaardigd. Dat is een uitspraak van de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, die zei dat de Engelse regering zou bevorderen dat er een Joods nationaal tehuis in Palestina zou komen. Aha. En hoe kon Balfour dat gebied dan aan de Zionisten beloven? Het was toch ook niet van Groot-Brittannië, hoewel? Nee, nou ja, eigenlijk wel. Groot-Brittannië heeft het gebied veroverd na de Eerste Wereldoorlog. Ah, natuurlijk. Ja. Dus het was Brits gebied, maar wel met een militair bestuur. En dat hield in dat men zich ook hield aan de Haagse conventie, namelijk dat er in zo'n bezet gebied de status quo werd gehandhaafd. Dus vooral natuurlijk op juridisch opzicht, maar ook in andere opzichten. Dus het moest worden bestuurd zoals de Ottomanen het voor die tijd hadden bestuurd. En wat was dan de status quo? Ja, de status quo was dat het een deel was van het Ottomaanse Rijk. En dat had gewoon, ja, de hele organisatie van het land was natuurlijk gericht op de islam. Het had 90% van de bevolking was Arabisch. Er was ook een sterke christelijke aandeel en er was een Joods aandeel. Ah, en die zouden allemaal naast elkaar daar gaan leven? Of daar kunnen leven? Ja, dat was denk ik, of tenminste, dat was waarschijnlijk wel de bedoeling. Alleen heeft men de kracht van dat idee van het nationaal tehuis, Joods nationaal tehuis, heeft men onderschat. De Zionisten hadden hun wereldorganisatie was gestationeerd in Londen. En vanuit Londen probeerden ze zoveel mogelijk de Engelse regering te beïnvloeden om faciliteiten voor Joden te verlenen. Ah, u duidt waarschijnlijk ook op die brief die James Balfour schreef op 2 november 1917 aan Lord Rothschild. Dat was een invloedrijke Zionist van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. En in die brief belooft hij dus dat nationale tehuis voor Zionisten in Palestina. Bedoelt u dat? Ja, dat heb ik ook verteld. Ja. Ja, want, dat want, is het uitgangspunt geweest. Ja, want dan denk je meteen van oké, die belofte doe je. Dat heeft ook met de historie te maken natuurlijk. Wat vond de westerse wereld daar eigenlijk van? Ja, de westerse wereld was, dat onderschat men nog wel eens, ondergedompeld in Bijbelse geschiedenis. Zowel het Nieuwe als het Oude, wat we nu het Hebreeuwse Testament noemen. En het idee dat de Joden na duizenden jaren mochten terugkeren naar waar ze 2 of 3000 jaar vandaan waren gekomen, dat appelleerde op een hele hoop christelijke mensen. Dus internationaal was daar best wel steun voor in het begin. Mm-hmm. Pas later, toen bleek dat er toch wel enorme complicaties waren, omdat het land werd bewoond door een ander volk, toen kwamen de problemen. Ja. Maar waarom appelleerde dat met name aan christelijke mensen dan? Ik dacht dat ik dat net had uitgelegd. Dan heb ik dat gemist. Kunt u dat nog een keer uitleggen? Ja, de christenen waren in die tijd erg bijbelvast. En men kende de geschiedenis van de Joden, van het Oude Testament, van het Rijk van David, het Rijk van Salomo. En men had het idee dat de Joden recht hadden om daar in moderne zin dan weer een nieuw rijk neer te zetten. Ja, dus het beloofde land inderdaad. Ja, oké, ik begrijp het. Nou was de Haan zelf ook Zionist. En hij ging als correspondent, heb ik begrepen, voor het Algemeen Handelsblad naar Palestina. Met welke interesse ging hij daar dan naartoe? Hij ging vooral als enthousiast en heel emotioneel Zionist. Dat nationaal Joods tehuis, dat moest ook een oplossing brengen voor het probleem van het antisemitisme en de jodenvervolgingen. Ja. Er was toen dus het idee, dat heerst nu nog, dat als de joden een eigen, men formuleerde dat toen nog niet als een staat, een eigen land hadden, dat ze dan een toevluchtsoord hadden als er pogroms uitbraken. En na de Eerste Wereldoorlog braken er inderdaad nogal wat pogroms uit. Dus jodenvervolgingen, gewelddadige jodenvervolgingen in Centraal-Europa. Hmm. En nou was hij zelf een kritische journalist. Hoe schreef hij over de situatie daar? Hij schreef, dat is eigenlijk het interessante van de Haan. Hij begon heel enthousiast, maar hij was een heel intelligent mens. En dat tekent ook wel de houding van veel Zionisten in die tijd, pas lopende de rit, pas reizende daar naartoe, kwam hij tot de ontdekking dat er inderdaad een behoorlijk ontwikkelde en nationaal voelende Arabische bevolking woonde. En dat die toekomstige samenleving tussen Joden en Arabieren wel wat gecompliceerder was dan het idee dat je, als je er maar zoveel mogelijk Joden naartoe stuurt of laat komen, dat het dan dat die Arabieren dat allemaal zouden accepteren. Hmm. Want hoe werd er door die Arabieren gereageerd op deze situatie? Ja, nou, het interessante is dat voor de Balfour Declaration, en voordat de Balfour Declaration zijn problemen begon te manifesteren, Joden in Palestina en sowieso in de Arabische landen op betrekkelijk vreedzame manier met de Arabieren samenleefden. En de Arabieren zeiden ook, ja, de Joden zijn welkom, maar niet Zionisten die hier de zaak willen overnemen. Aha, dus toen dat eenmaal gebeurde, kan ik me voorstellen dat het toen niet zo harmonisch meer was qua samenleven. Nee, en daarom komen er dus, worden er in 1920 en 1921 zijn er nogal twee belangrijke uitbarstingen van Arabisch verzet, gewelddadig. Dat levert toen nog iets van 10 of misschien iets meer doden op. En dat was een enorme schok. Dat was ook een enorme schok voor de Joden en de Zionisten die daar woonden. Maar het probleem was dat, dat die zionistische immigratie, die werd vooral uit, die kwam vooral van de kant van jonge mannen uit Oost-Europa die getraumatiseerd waren door pogroms en die door de zionistische propaganda was geleerd dat zij een onvervreemdbaar recht op dat land kwamen. En je kunt je voorstellen dat als daar te veel mensen met die mentaliteit binnen zo'n in beginsel stabiele maatschappij komen, verstoren, dat tot verzet leidt. Ja, ja. Nou begreep ik ook dat De Haan zich op een gegeven moment aansloot bij een groep ultra-orthodoxe Joden. Hoe keken zij naar de verhoudingen in het land tussen Palestijnen en Joden? Nou, de ultra-orthodoxe, die je helemaal niet moet verwarren met die militante nationalistische ultra-orthodoxe die nu in Israël leven, die hadden gewoon vrijheid van autonomie gehad in dat Ottomaanse Rijk. Officieel konden ze dat houden, want de status quo die heeft tot 1923 gegolden. Maar de Zionistische organisatie probeerde die ultra-orthodoxe onder hun Zionistische paraplu te krijgen. En dat wilden ze helemaal niet. En toen heeft De Haan zijn schouders eronder gezet. En die heeft in feite gezorgd dat hun zaak aangekaart werd bij de Engelse regering en later bij de Volkenbond, die als mandaat, die internationale organisatie die toezicht moest houden op de regering van Palestina. Mm-hmm. Omdat dat toen een Engels mandaat was. Aha, maar in 1924 werd hij uiteindelijk vermoord, hè, door een militante Zionist. Wat was het motief daar dan van? Ja, dat is een interessante vraag. De Haan beging de doodzonde om voor zijn grieven over interne Joodse verhoudingen, want daar ging het natuurlijk om, om die te brengen bij niet-Joden. Dat is een van de grootste zonden, was dat in die Oost-Europese diaspora. En men verdacht hem ervan dat hij ageerde zowel tegen het Nationaal Tehuis, het Joods Nationaal Tehuis, moet ik natuurlijk wel zeggen, als tegen die opdracht die de Volkenbond dan zou geven aan Engeland om het land tot zelfstandigheid op te voeden. En waarin het Nationaal Tehuis, dat toen al heel tactvol werd genoemd de speciale Britse positie, nou, een echo van wat we nu meemaken in Oekraïne, dat moest geaccepteerd worden officieel in het mandaat, formulering van het mandaat. Mm-hmm. En men dacht dat hij dus daartegen ageerde. Niets is minder waar, want in het archief van de Volkenbond zijn prachtige, bloemrijke brieven van de Jeruzalemse ultra-orthodoxe, waarin ze hun opgetogenheid over dat mandaat uitspreken. Maar, zeggen zij, en daar zit hem dan de crux, wij willen dat wij als orthodoxen eenzelfde stem krijgen als de Zionisten. In de opbouw, gewoon bestuurlijk, organisatorisch, eenzelfde stem krijgen als de Zionisten. Hmm. En dat was helemaal niet zo gek, want sowieso was het orthodox jodendom was veel, ook mondiaal veel groter dan het zionistisch jodendom. Het zionisme was eigenlijk ook een vrij kleine organisatie, hoewel ze wel een veel bredere uitstraling had onder het Joodse volk. Ja. Nou, dus dit is best een complexe situatie, als ik u goed begrijp. Het is alweer 100 jaar geleden, hè? De schrijver Jacob Israël, die dus toen werd vermoord in Palestina. Het boek Jacob Israël de Haan in het Palestijnse labyrint is van de hand van u dus nu verschenen en ligt nu in de winkel. Dank u wel daarvoor, Ludy Giebels. De Nieuws BV. Zometeen alles over. Nou, dat gaan we gewoon nu lekker doen. Er zijn hondeneigenaren voor wie hun harige huisgenoot veel meer is dan een maatje. Het is hun kind. Geldt ook voor de tante van theatermaker Patsy Kronenberg. En die liefde was de basis voor haar voorstelling De Grootste Hondenshow ter Wereld. Hoe is het nou met Wanda? En haar, wat was het nou? Ze is loops. Oh, nee, niet Wanda. Doe je Cassidy? Ja, Cassidy. Ze had toch die abscessen? Oh, je bedoelt Xia? Oh ja, tuurlijk, Xia. Nee, ja, anaalklierabcessen. Vreselijk. Oh, vreselijk. Je doet er niks aan. Je doet er niks aan. Ja, behalve. Behalve? Je moet ze uitknijpen. Wat? Met je nagels? Oh. Ja, het stinkt verschrikkelijk. En ze komen gewoon weer terug. Waarom doe je het dan? Ja. Ja, Patsy speelt de voorstelling woensdag in Theater Insblauw. En daarna een verkorte versie op de Parade en Festival Boulevard. En Patsy Kronenberg zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, fijn Hallo. Dat je er bent. Patsy, de liefde van je tante voor haar twee witte Zwitserse herders vormde de basis voor je voorstelling. Hoe ver ging die liefde van je tante voor haar honden? Nou, zover als dat er Berlingo, dat daar een foto van de hond opgeplakt is. En ze hebben om de benches in een woonkamer is een soort kast gebouwd met alleen maar herdersbeeldjes en foto's en dingen. En er hangen plankjes aan de muur met uitspraken over honden. Zo, ik heb zelfs begrepen dat ze een Instagram-account heeft, toch, voor de honden? Ja, ze praat vanuit zichzelf. Haar naam is gewoon haar naam op Instagram, maar ze post foto's van de honden en dan zijn ze zo mochel hondenvriendjes en dan praat ze vanuit wat de honden hebben meegemaakt. Ja, ja. Best kunnen we stellen dat zij gewoon vindt dat haar honden haar kinderen zijn. Ja, ik denk het wel. Ja. Kan ik me ook alles bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een kat. Ik vind ook dat het gewoon mijn dochter is. nou ging je tante graag met haar honden naar hondenshows. En daar zijn ze best kritisch. En kijken ze naar de kleinste details. Kijk eens naar zijn mooie donkere ogen. Ook heel mooi pigment om die ogen. Grote volle neus met grote open neusgaten. En je ziet die hond, die zit hier gewoon te genieten. Heerlijk beschreven, toch? Die hond zit gewoon te genieten. Ja, het is oké. Maar wat trok jouw tante zo aan in die hondenshows? Ja, volgens mij is ze zelfs eerst naar een hondenshow gegaan voordat ze een hond had. En ging ze naar een hondenshow om te kijken wat voor soort hond ze eigenlijk wilde. En toen bleef ze gewoon naar die witte Zwitserse herders kijken en voelde ze, dit is het. En ze vond het leuk om te gaan lopen, die shows. Een soort de erkenning van dat er honden goed zijn en mooi en leuk. Dus zij werd geïnspireerd eigenlijk door die hondenshows. Ja. En hoe word jij door haar verhaal dan geïnspireerd voor jouw show? Nou, ik vond het mooi omdat ze altijd ook gewoon mijn tante was in Groningen. En we gingen daar vaak langs. En ze was heel anders dan eigenlijk de andere mensen in mijn omgeving. Maar ik hoorde wel een keer over een verhaal dat ze een kindje ooit had gekregen en dat niet kon leven. Zo kan je dat wel zeggen. Maar tegelijkertijd had ze altijd die herdershonden waar ze druk mee in de weer was. En toen, nu dus anderhalf jaar geleden, dacht ik opeens, wat is dat de verhaal eigenlijk? En toen ben ik dus bij haar langs gegaan met de schrijver Hendrik de Pekker. En toen kwam opeens dat hele verhaal. En toen werd eigenlijk duidelijk van hoe letterlijk het is, hoe erg het haar kinderen zijn. Dus zo, ik weet niet, ik vond het een heel veel ontroerender verhaal dan ik in eerste instantie dacht. Ja? Wat vond je er zo ontroerend aan dan? Nou, echt dat ze er verdriet en er pijn in iets heeft omgezet wat zo mooi was. En ik denk dat heel veel mensen om ons heen erge dingen meemaken en dan misschien op bed gaan liggen en er niet uitkomen. En dat zij dat precies niet is gaan doen. Nee. Het was ook heel leuk, want ze kwam naar de voorstelling kijken. En ik vond het heel spannend wat ze ervan zag vinden. Want we hebben niet letterlijk haar verhaal genomen, maar geïnspireerd op. Maar toch dacht ik, straks zit ze daar en denkt ze, zo is het niet, zo is het niet. Maar ze moest super hard huilen. Toen zei ze daarna, appte ze mijn vader en zei ze, ja, ik voelde, eigenlijk heb ik er helemaal niet zo bij stilgestaan hoe erg het eigenlijk is wat ik heb meegemaakt. En ben ik daar best aan mee voorbij gegaan. En nu zat ik naar te kijken en voelde ik opeens hoe pijnlijk het is. Dus dacht ik, drong toch tot haar door. En toen dacht jij? Nou, doordat ze dus naar een voorstelling keek die eigenlijk over haar gaat, kon ze opeens dichterbij wat ze voelde. Snap je? Ja, ik begrijp het wel. Cool. Soms moet je het van een afstandje beschouwen om te beseffen wat het met jezelf heeft gedaan. Ja. Nou, heb je een lange en een korte versie van je theatershow. Een lange versie in theater en een korte voor festivals. Wat gebeurt er dan in die lange versie? Is dat ook die versie die je tante heeft gezien? Ja, die heeft ze gezien. Ja. Nou, in de korte versie zie je echt de hondenshow. Mm-hmm. En gaat het over twee vriendinnen die daar rondlopen. En op een gegeven moment, bla bla bla bla. En in deel 2 zie je Chico, de hond. Zo heet ook de echte hond van mijn tante. Die niet meer wil leven. Mm. En zichzelf in zijn glas urine heeft neergelegd om aan Sylvia, zijn baasje, uit te leggen dat hij niet meer wil. En Sylvia komt thuis en die denkt, nee, maar je bent gewoon moe. Of er is gewoon, je bent een beetje in de war. En op een gegeven moment komt ze erachter, oh, je wil niet meer. Dus dat gaat eigenlijk over het verdriet van als je dier er niet meer is op een dag. Ja. En hoe je afscheid moet nemen. En hoe echt dat ook is. En hoe volgens mij gaat het daar heel weinig over. Over afscheid nemen van je dier. Nou, veel te weinig vind ik ook eigenlijk. Ik kijk wel eens naar. Ben jij wel eens een dier verloren? Nee, nog niet. En ik moet je eerlijk bekennen, Patsy. Ik heb zelf dus een poes. Hè. Ze is nu 13. Hoe heet ze? Ze heet Davis. Van Miles Davis en Betty Davis. En ik als ik zo naar haar kijk, dan ligt ze er zo vredig. En ze ziet er nog zo goed uit. Maar ik weet natuurlijk diep in mijn hart dat ik er over een aantal jaar moet gaan missen. Want ze is nu 13? Ze is 13, ja. Dus dan nog 10 jaar kan? Nou, waarom... Ja, sorry, stop je? Dat bedoel ik, daar word ik dan best wel emotioneel van. Ja, dat is ook heel verdrietig. En dan val ik in een heel diep zwart gat. En daar hebben we te weinig over, want als ik dat zeg, dan zeggen mensen, ah joh. Nee, dat is echt heel verdrietig, toch? Want het is gewoon... Je hoeft de deur open te doen en daar staat ze dan altijd. Ja, ja. Ja, dat is echt super, super, super verdrietig. Ja. Denk je dat je om een dier net zo kunt rouwen als om het verlies van een mens? Ja, 100%. Ja, dat denk ik wel echt. Ik dacht het vroeger nooit, want ik heb nooit dieren gehad. Ik heb nu pas 2 katten ook. Mm-hmm. Maar als ik zo naar mijn tante kijk... Ook toen ze nu naar die voorstelling keek... ze moest vooral ook heel erg huilen over dat er hond er niet meer is. En Sanne, de eindregisseur... ik denk dat ik dit wel van haar mag vertellen. Tijdens een repetitie speelden we deel 2 voor de eerste keer. En toen moest ze zo huilen en toen zei ze... ik mis mijn neertje zo, de kat. En het gaat hier nooit over. Je hoort nooit... Er wordt nooit kunst gemaakt. Ja, Lassie natuurlijk, die film. Ja, daar komen we ook nog. Of Flipper en zo. Ja. Maar ja, ik bedoel, dat was toch anders. Vrij weinig wordt er oprecht aandacht aan. Het gaat natuurlijk altijd over het verlies van een mens. Ja. Hoe lang duurt dat, denk je, dat rouwen om een dier? Ik denk dat het echt misschien ook wel verschilt per dier. Dat ik denk dat bepaalde dieren gewoon zo intens bij je horen. Volgens mij heeft zij ook... bij de ene kat het nog meer dan bij de andere kat. Oh ja, dat het meer klikt met de ene dan de ander. Of je herkent er meer in enzovoort. Ik weet niet of ik nu voor haar dingen zeg die eigenlijk niet kloppen. Nou, dat weet ik niet, maar ik weet in ieder geval wel hoe het voelt... als je denkt van, oh, ik kan zo goed met mijn diertje. Nou, wilde je de voorstelling eigenlijk spelen zonder honden op toneel, heb ik begrepen. Ja. Maar dat heb je niet volgehouden. Wat is er gebeurd? Ja, ik dacht, we moeten niet met echte honden. Dat is ook niet zo, dames en heren. Of nee, nu vergaat ik iets. Misschien is het wel zo. Maar toen kwamen de vormgevers Pleun en Sjaan, Omroep Sjeun, die kwamen met het idee van... maar kunnen we wel even proberen om met jassen misschien honden te maken? Toen dacht ik, dat klinkt echt super stom. Maar toen gingen ze het doen en toen zag het er echt best wel vet uit. Nou, dat kan ik me wel ergens voorstellen. Je hebt natuurlijk van die gekke jassen die eruit zien als een diertje. Zo, al die vachten van al die jassen. En ik heb nu steeds dat als je heel snel kijkt... soms heb je het ook als je heel snel kijkt, zie je een mens of zo. Ja, nou... Dan heb ik ook als ik snel kijk, zie ik echt een hond. Ik heb dat vooral met een bergkleding s'nachts in mijn slaapkamer. Staat er een man in mijn kamer? Ja. Nee, het is je bergkleding was goed wat je nog steeds niet hebt opgeruimd. Maar dat doe je dus met eigenlijk jassen. Ja. Alsof dat... En die zitten in benches. Ah. Dus het is ook heel grappig, want nu speelden dit weekend op de parade en mensen liepen ook steeds langs en dan zagen ze die benches en dachten ze, liggen daar nou echte honden in? Werden mensen daar ook niet een beetje boos van? Nou, het was ook bij het uitladen hoorde ik ook dat mensen waren gaan kijken van wat wordt hier allemaal ingeladen? Ja. En die benches, heel treurig. Die nephonden van je. Ze denken gewoon best echt uit. Laat je nu gewoon honden in een vrachtwagen voor je voorstelling. Ben je nou een beetje een hondenmens geworden in de tussentijd? Ja, ik praat tegenwoordig als net ook nog voor het Mediapark ook. Liepen mensen met hun honden langs. Ik zie ze wel beter. Hendrik de Schrijver die zei van honden zijn altijd down to party. Dat is echt zo. Je moet maar naar honden kijken. Ze hebben altijd zin in een feestje. Ja, dat is waar. Ze staan ook altijd te kwispelen natuurlijk. Ze hebben er zin in. Ja, en ook vermoeide honden zijn ook wel down to party. Maar dan een soort rustig feestje. Ja, tenzij ze natuurlijk niet meer willen leven. Ja. Ja, dan gaan ze in een plasje urine liggen. Zielig. Soms. Oh, nou, wat een heerlijk verhaal, Patty. Ik heb ook echt wel zin om eventjes mijn kat weer te knuffelen. Ga om dat weer te doen. Dankjewel. Betsy Kronenberg, theatermaker. De theatervoorstelling De Grootste Hondenshow Ter Wereld is dus woensdag... In Nederland. De Grootste Hondenshow Ter Wereld in Nederland. Gecompliceerder kun je niet maken. Maar goed, hij is wel vanaf woensdag te zien in Theater Ins Blauw. En natuurlijk op de Parade en Theaterfestival Boulevard. Ja. En mocht je nou denken, nou, ik wil gewoon meer zien van deze vrouw. Dat kan, want ze speelt ook nog de solo-voorstelling... Het slaapverwekkende bestaan van Evelien. Ook op de parade. Wat een geweldige titel. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken... aan heling, verzoening en herstel. Denketikoti, Brada Sisa. De ketenen zijn verbroken. Broeder, zuster. NOS. De herdenking van het slavernijverleden. Zometeen van 2:30 tot 3:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee. Via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, je hebt het vast meegekregen. Vandaag is de nieuwe wet seksuele misdrijven van kracht geworden. De wet moet slachtoffers van seksuele misdrijven beter beschermen. Maar gaat dat werken? En hoe zit het eigenlijk met de daders? Daarover gaat het zometeen in de nieuwsbv. En het kabinet Schoof lijkt helemaal klaar voor de beëdiging morgen. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. De ministers en beoogd premier Schoof hebben bij elkaar gezeten om de puntjes op de i te zetten. In het zogenoemde constituerend beraad ging het over de precieze verdeling van de taken. Politiek verslaggever Roel Bolsius daarover. Roel, is dat nou echt de laatste orde, of was dat de laatste horde voor kabinet Schoof 1? Is die nu echt genomen? Ja, het was in ieder geval de laatste inhoudelijke hobbel. Vanochtend was inderdaad dat constituerend beraad over de laatste details van de inhoud en de portefeuilleverdeling. En na afloop lieten ze er wel weinig over los. Wel dat ze er zin in hebben. Luister maar naar de nieuwe minister van Asiel en Migratie, Faber. Maar eerst de Beljaards van Economische Zaken na afloop van dat beraad. Het heeft niet misschien de mythische proporties die eraan toegekend worden, maar het was goed om met de collega's het erover te hebben en de uitgangspunten. Hoe was het binnen? Prima. Goede sfeer. Prima. Hoe denkt u dat het gaat de komende tijd? Ik ben positief gestemd. We moeten het beleid verder nog gaan uitwerken. Wat ik sowieso ga doen, dat staat in het hoofdlijnenakkoord. En daar hou ik het eventjes bij. Nou ja, het is alsof je op schoolkamp, op een nieuwe school, bij de eerste dag uit de bus stapt. Dus het is vooral elkaar nu even leren kennen. Maar de sfeer was goed. Hè? Iedereen heeft het hoofdlijnenakkoord onderschreven. En we gaan aan de slag. Ja, als laatste hoorden we van Wil van Justitie en Veiligheid. Wat er gedetailleerd of precies gedetailleerd besproken is in dat constituerend beraad, ja, dat weten we niet. Wel dat het eventjes gegaan is over de 22% die te bezuinigen wordt op de Rijksambtenaren. Dat ze gaan proberen de inspectiediensten en de diplomatieke posten te ontzien. Daarna is het officiële verslag van formateur Van Zwol aangeboden aan de Kamervoorzitter, aan Bosma. Daarin staat wat we eigenlijk al wisten, hoe hij te werk is gegaan als formateur, wie de nieuwe ministers gaan worden en wat ze gaan doen. En er staan details in over wat mensen doen met de zakelijke belangen die ze nu hebben en de nevenfuncties. Nou, vooral afstoten of parkeren. Sommigen gaan wel door. Staatssecretaris Karremans gaat bijvoorbeeld door met het schrijven van een boek. En staatssecretaris Meijer, die mag bibliotheekmoeder blijven. Oké. Ik lachte je natuurlijk niet uit, Roel, maar het blijft een lastig woord. Ja, ik was zeker, al blij dat ik het goed had gezegd. Wat gebeurt er verder nog vandaag, Roel? Ja, Tweede Kamervoorzitter Bosma gaat later vandaag de koning nog officieel bijpraten. De koning heeft daarna nog een officieel kennismakingsgesprek met de man die vanaf morgen dus onze nieuwe premier is, namelijk Dick Schoof. En die staat te trappelen om te beginnen. Wat voor een dag is het voor u? Ja, bijzonder, maar morgen is het nog bijzonder. Hè? Ik ben vandaag nog toch een soort ambteloos burger. Dat geldt ook voor mijn collega's. Maar morgen is de beëdiging. Dan zijn we echt bewindspersonen. En dan zijn we ook echt het kabinet. Wordt het nou het meest rechtse kabinet ooit? Prachtige vraag. Komen we later op terug. Tot ziens. Ja, hij zegt wel tot ziens, maar hij had ook kunnen zeggen tot morgen. Want dan staat het nieuwe kabinet op het bordes. Ja, en dat is al heel snel. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. Zeker nog eens 2 gewonde Palestijnen zouden op de motorkap van Israëlische legervoertuigen zijn gebonden en door de bezette Westelijke Jordaanoever zijn gereden. De BBC heeft met 2 slachtoffers gesproken die zeggen dat ze dat is overkomen in de omgeving van Jenin. De verklaringen van de 2 komen kort nadat een video was verschenen waarin te zien is dat een gewonde man vastgebonden op de motorkap van een legerjeep ligt. De BBC zegt dat het de beschuldigingen heeft voorgelegd aan het Israëlische leger. Dat zegt de zaken te gaan onderzoeken. Er komen nieuwe stakingen aan in het openbaar vervoer. En die worden gehouden in de week voor Prinsjesdag, zegt vakbond FNV. Dinsdag 10 september zal het stadsvervoer aan de beurt zijn. Woensdag 11 september neemt NS het stokje over en besluiten donderdag 12 september af met streekvervoer. FNV wil dat het kabinet met een regeling komt om eerder te kunnen stoppen met werken. Volgens de vakbond hebben OV-medewerkers een zwaar beroep. En daardoor worden ze sneller chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Deze mensen houden 24/7 in zware omstandigheden Nederland mobiel. En daar moet en zal een regeling voor komen. Wil het kabinet nog steeds niet leveren na deze acties, zullen wij in oktober overgaan tot stevigere acties. Maar laten we vooropstellen, wij gaan er eigenlijk ook een beetje vanuit dat de regering alsnog op tijd bij zinnen komt dat er acties niet nodig zijn. Maar dat is echt aan de coalitie. FNV hoopt dat andere vakbonden zich aan gaan sluiten bij de stakingen. Mantelzorgers maken minder snel promotie en krijgen naar verhouding een lager uurloon dan mensen die niet voor iemand zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Ook zouden mantelzorgers minder pensioen opbouwen. Vooral vrouwen gaan er qua inkomen op achteruit als ze voor langere tijd gaan zorgen voor een kind, ouder of vriend. Mannen krijgen juist vaker een zogenoemde daddybonus. Werkgevers zien het als iets bijzonders als een man voor zijn kind of ouders gaat zorgen. Bij vrouwen wordt dit vaker als vanzelfsprekend gezien. Orkaan Beryl is met windsnelheden tot 200 km per uur op weg naar de Bovenwindse eilanden. Orkanen in die regio zijn normaal, maar het is voor het eerst dat ze in deze tijd van het jaar al zo zwaar zijn. Orkaanonderzoeker Nadia Bloemendaal van het KNMI legt uit hoe dat kan. Dat komt door het extreem warme zeewater. Het zeewater daar nabij Barbados en nog iets oostelijker is al 28, 29 graden Celsius. Een orkaan heeft zeewater van ongeveer 27 graden nodig om te kunnen intensiveren. Alles daarboven is gewoon extra energie voor het systeem. Dus het feit dat het zeewater nu al zo warm is, ja, dat heeft eigenlijk een enorme swing aan die orkaan gegeven. En daarom is die nu zo sterk. Autoriteiten van de Bovenwindse eilanden hebben inwoners opgeroepen zich voor te bereiden. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct in het pad van de orkaan te liggen. 2 Franse filmregisseurs zijn opgepakt omdat ze door meerdere actrices zijn beschuldigd van seksueel misbruik. 1 actrice zegt dat ze 14 jaar was toen ze een relatie kreeg met regisseur Benoît Jacquot, die toen 39 was. Ze noemt die relatie nu kindermisbruik. Dezelfde actrice zegt dat ze op 16-jarige leeftijd op de set is verkracht door een andere regisseur, Jacques Doyon. Air France KLM verwacht de komende maanden tot 180 miljoen euro mis te lopen. De luchtvaartmaatschappij had meer reizigers verwacht door de Olympische Spelen in Parijs. Maar nu blijkt dat veel toeristen hun reis juist uitstellen tot na de Spelen. En de animatiefilm Inside Out 2 is wereldwijd de best scorende film van het jaar. In 3 weken tijd heeft die film van animatiestudio Pixar $1 miljard opgebracht. Geen andere film lukte dat dit jaar. Succes is opvallend omdat in veel Europese landen, waaronder Nederland, Inside Out 2 nog uit moet komen. Het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam begint rond deze tijd het Kitty Kotti Festival. Met optredens van allerlei artiesten wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. En over een half uurtje begint de nationale herdenking in het Oosterpark. Honderden mensen trokken daarheen in een lange optocht. En verslaggever Vincent van Rijn sprak met verschillende deelnemers en vroeg hoe deze tocht nou precies wordt genoemd. Pikif pikiriwaka. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, ja. Het is in principe een grote spiegel, loop, letterlijk vertaald. Je mag laten zien wie je bent. We leven nu in vrijheid en je mag nu laten zien wie je bent eindelijk. Het besef is, hè, en het besef komt. komt er steeds meer en dat vind ik gewoon heel mooi. En ik denk dat de comma daar dan ook voor gezorgd heeft dat er onder andere de witte Nederlanders ook meer besef komt. En dat vind ik mooi en daarom moeten we ook doorgaan door meer te beseffen, door dit soort dingen te doen. Iedereen loopt mee, er zitten ook heel veel witte Nederlanders meelopen. Dus daar gaat het om. Dit is mijn tweede keer. Vorig jaar zijn ze voor het eerst begonnen in Zuidoost. En nou ja, je hoort het, je kan niet stilstaan. Je moet meelopen om dit te vieren met elkaar, gekleurd en al. Ja, onze groep heet Curaçao, staat voor Curaçaoënaars in Zuidoost. En wij dragen bijna altijd de vlag van Curaçao. Dat is blauw-geel. En twee witte sterretjes. Hoe belangrijk is deze dag voor u? Ja, het is superbelangrijk, want wij vieren wat wij onze voorouders voor ons gedaan hebben. En door bij stil te staan, zijn we gewoon dankbaar voor de vrijheid die wij nu van kunnen genieten. Ik wens u een mooie dag. Dankjewel. Het was een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn bij de optocht naar het Oosterpark in Amsterdam. Daar begint over een uurtje. Ik zei zojuist over een half uurtje, maar dan begint de uitzending hier op Radio 1 ervan. Dus de Nationale Slavernijherdenking. En er zijn dan ook toespraken van demissionair minister Dijkgraaf en burgemeester Halsema. Vanaf vandaag is het voor reizigers mogelijk om een korte internationale vlucht te maken met een elektrisch vliegtuig. Vanaf Maastricht-Aken Airport zijn er vluchten van 30 tot 50 kilometer naar steden in België en Duitsland. Het gaat om een proef van 2 maanden en een enkeltje kost zo'n €120. Er kunnen niet veel passagiers mee, er is alleen een plekje naast de piloot voor geïnteresseerde reizigers. Ook kan er veel minder bagage mee. En het peloton is onderweg in de 3e etappe van de Tour de France. Een vlakke rit die eindigt in Turijn in Italië. En daar zit commentator Andries Lemmen. Goedemiddag, Andries. Goedemiddag. Ja, ze zijn al zo'n 1,5 uur onderweg, geloof ik. Is er al iets bijzonders gebeurd? Er is helemaal niets gebeurd. Het is tot nu toe een echte sukkel-etappe, een wandel-etappe. Het tempo ligt behoorlijk laag. En we trekken dan ook over de Po-vlakte. Het is de langste rit, 230 kilometer. En de peloton heeft er gewoon geen zin in. Na 2 afmattende dagen in de Toscane en Emilia-Romagna. Waarin er heel veel heuvels lagen. Maar vandaag richten we ons op de sprinters. Dus het is ook nog eens een voorspelbaar wedstrijdverloop. Jee, wat saai. Het zijn in ieder geval een van de weinige kansen voor de sprinters vandaag. Hè. Zijn er ook Nederlanders die zich in de strijd gaan mengen? Nou, dat dan weer wel. Ja, dit hoort soms ook bij het wielrennen. Hè. Dus op zich is zo'n dag er tussendoor ook niet erg. Maar de Nederlanders, daar gaan we ons zeker op richten. Zometeen bij de aankomst in Turijn. Een klassieke sprint, een brede weg. Waar we gaan aankomen met de Nederlands kampioen. Vorige week veroverde hij die titel, Dylan Groenewegen. En ook Fabio Jakobsen hopen we dan mee te zien strijden voor de ritzegen. En nog 2 namen die er wel in het cursief bij zou kunnen zetten. Geen pure sprinters, maar toch, ze doen vaak wel mee. Marijn van den Berg en Danny van Poppel. Dankjewel, Andries Lemmen. En vanaf 3 uur ben jij natuurlijk weer te horen in Radio Tour de France. Het weer nog tot besluit. Een afwisseling van zon en wolken. Vandaag met in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Bij matige noordwestenwind wordt het zo'n 17 tot 20 graden. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. En morgen is het eerst bewolkt met soms wat regen. Later drogen met af en toe zon bij 16 tot 19 graden. En dan Wijnand Zwaan met de ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A12 richting Duitsland. Tussen Duiven en de Duitse grens 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Dat komt door politiecontroles. De andere files leveren minder vertraging op. Maar toch ook de A76 valt op van Geleen naar Heerlen. Want ook daar wordt gecontroleerd. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 5 kilometer file. Daar is de vertraging nu 1,5 uur. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het is juli en vanaf vandaag geldt de nieuwe wet seksuele misdrijven. Nog veel meer meldingen van misbruik bij The Voice. Mark Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken. Ongewenst gedrag nu in de politiek. De opvattingen over seksuele grensoverschrijding zijn de laatste jaren veranderd. Seks zonder wederzijdse instemming wordt definitief strafbaar. En de lat voor wat als aanranding of verkrachting geldt gaat naar beneden. Het is echt een hele grote verandering in ons rechtssysteem. Deze wet moet slachtoffers voorkomen. Maar wat gaat de nieuwe wet voor daders betekenen? Dat ga ik bespreken met zedenadvocaat Yvonne Leenhouwers. Zij staat al 20 jaar mensen bij die van zedendelicten verdacht worden. Yvonne, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, de wetgeving wordt geüpdate en vanaf vandaag is er dus de nieuwe wet seksuele misdrijven. We hoorden net al Dylan Jessicus zeggen dat het een grote verandering is in het rechtssysteem. Maar wat gaat er dan precies veranderen? Ja, ik denk inderdaad dat het een grote verandering is. Een heel onderdeel van het wetboek van strafrecht wordt aangepast. Mm-hmm. De grootste verandering is denk ik inderdaad dat aanranding en verkrachting dat verandert wanneer je daar strafbaar aan bent. Maar er zijn ook wel wat andere onderdelen van de wet die worden aangepast. We krijgen seksuele intimidatie wat strafbaar is. De wet is een beetje online proef gemaakt, zodat ze wat beter toegespitst is op zeg maar nieuwe vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus het is al met al een grote verandering. Ja, seksuele intimidatie op straat en online. Op straat kan ik me er nog wel iets bij voorstellen. Online, waar trekken we de grens? Ja, de gedachte is de digitale openbare ruimte. Dus zeg maar chatgroepen of sites die voor een breder publiek toegankelijk zijn. Als daar dan iemand seksueel wordt geïntimideerd, dan kan je daar ook aangifte van doen. En dan kan dat ook worden bestraft. Ja, ja. Basis van de wet is dus, en we hoorden er veel over ook in het nieuws, dat seks vrijwillig en gelijkwaardig hoort te zijn. Lijkt me logisch. Hoe kan het dat we dat nu pas willen gaan aanpassen? Ja, als je dat zo hoort, denk je inderdaad, het is logisch. Het is heel belangrijk, je moet het allebei willen. De wet die we nu hebben is echt al heel oud. En de gedachte was, ja, boven een bepaalde leeftijd, boven 16, ben je seksueel meerderjarig. En ben je in principe zelf in staat om je grenzen aan te geven. Dus als je iets niet wil, nou, dan moet je uit de situatie weglopen, even simpel gezegd. Ja. Nou, inmiddels... Ja, is er veel meer bekend, ook vanuit de wetenschap, dat mensen bij seksueel geweld niet altijd kunnen reageren. Dat er sprake is van een bevriezingsreactie of iets dergelijks. En daarom is de gedachte, het gaat niet meer over het afdwingen van seksueel contact. Mm-hmm. Het gaat erom dat je zeker weet dat beide partijen daarmee instemmen. En dat is dus een grote verandering nu. Ja, ja dus eigenlijk moet ik zo even zo heel concreet, als ik een leuk avontuurtje heb, dat je dan toch eventjes... Nou ja, goed, ik was dat niet van plan hoor, even aan mijn partner. Maar stel je voor dat je dan toch even vraagt... Vind je dit oké? Vind je dit lekker? Wil je dit? Dat is de ideale situatie. Ja? De wetgever zegt wel, het hoeft niet expliciet voorafgaand instemmend te zijn. Nee. Maar de gedachte is wel, je moet op basis van ook de non-verbale signalen wel even checken. Hè, willen we dit allebei? Is dit een positieve wilsuiting? Zo zegt de wetgever dat. En als je iemand goed kent, of het is een gelijkwaardige relatie, nou dan is dat misschien vrij simpel. Heb je al wel snel door van, dit is iets waar de ander ook actief aan meedoet. Maar zeker bij twijfelsituaties, als je iemand nog niet zo goed kent... of als er sprake is van alcoholgebruik... Ja, dan is het belangrijk om extra alert te zijn op de signalen van een ander. En dat kunnen ook non-verbale signalen zijn. Ja, zoals? Nou ja, bijvoorbeeld het hoofd wegdraaien is een van de voorbeelden... een traan, maar ook heel inactief blijven. Dus zo'n bevriezingsreactie, dat kan een reden zijn... om toch even pas op de plaats te maken en te checken van... ben je nog oké, vind je dit ook prettig? Ja. Want je hoort vaak hè, dat er als er zo'n zaak komt... dat dan de verdachte, laat ik het zo even zeggen, zegt van... ja, maar ik dacht dat het allemaal oké was. Ik dacht dat we er allebei zin in hadden. Ja, nou dat laat ook meteen zien. Ja. Seksuele communicatie is natuurlijk heel erg ingewikkeld. En heel veel gebeurt non-verbaal. En dat is natuurlijk ook goed. Hè? Je hoeft niet alles misschien helemaal uit te spreken. En het blijft natuurlijk ook belangrijk dat als je iemand beschuldigt van een ernstig zedenfeit, dat die ook wel moet begrijpen dat er iets niet oké is gegaan. Hè, dus die eisen die zijn denk ik niet zo gek. Maar ja, er komt wel een zwaardere verantwoordelijkheid op degene die dan het contact initieert, die er dus mee begint. Ja, want hoe controleer je dat eigenlijk? Er zijn twee mensen aanwezig, vaak, soms wel eens meer. Maar stel dat het misgaat, hoe controleer je dat het ook daadwerkelijk mis is gegaan? Hoe weet je dat nou? Ja, dat blijft lastig. Hè. Dat is eigenlijk het probleem bij alle seksuele misdrijven. Vaak is het één op één en is er niemand anders bij. En het is nog steeds zo dat we een wettelijk bewijsminimum hebben. Dat zegt, als er een aangifte is en verder is er niets anders... en een verdachte zegt, dat is heel anders gegaan... Mm-hmm. Ja, dan heb je nog steeds een bewijsprobleem. In de toekomst kan het wel zijn dat er bijvoorbeeld na een seksueel contact waarvan een van beiden zegt ik vond dat niet prettig, dat er bijvoorbeeld berichten zijn uitgewisseld of dat er andere ondersteuning is voor het feit van dit is niet helemaal goed gelopen. Ja, precies. In Zweden geldt een vergelijkbare wet. Hè? Daar hebben ze al iets meer ervaring. Daar nam het aantal veroordelingen van verkrachting na invoering van deze wet dus flink toe. Hoe moeten we deze cijfers, denk jij, Yvonne, interpreteren? Ik bedoel, meer verkrachtingen of meer meldingen door die wet? Ik vind dat toch lastig. Ja, dat is natuurlijk ook lastig. Kijk, aan de ene kant, er wordt meer strafbaar. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat er waarschijnlijk meer zaken voor de rechter worden gebracht en meer veroordelingen. En wat ook zo is, is dat meer gedrag als verkrachting wordt betiteld. Hè, voorheen was het bijvoorbeeld strafbaar om seks te hebben met iemand die zodanig dronken was dat hij eigenlijk niet meer kon instemmen of niet meer kon communiceren. Maar dat was dan seks met iemand in de staat van onmacht. Hè? En dat is allemaal veranderd onder de nieuwe wet, dat als iemand gewoon niet instemt, als daar een probleem is en er komt een veroordeling, dan is het verkrachting. Dus aha, ook dat zal maken dat er meer veroordelingen voor verkrachting komen. Dat is wel de verwachting. Ja, dat verwacht je ook in Nederland? Ja, want er is gewoon meer wat het stempel verkrachting krijgt. Ja. En er is gewoon meer strafbaar. Wat voorheen misschien niet als een strafbaar feit werd gezien. Nou, staan jij verdachten bij je van zedendelicten. Aan wat voor zaken moet ik dan denken? Ja, wat voor mij het boeiende is aan dit soort zaken is dat eigenlijk iedereen met een zedenfeit voor de rechter kan komen. Mm. Dat verwacht je misschien niet, maar ja, heel veel mensen zijn seksueel actief en dat is nou juist het terrein waar ook communicatieproblemen kunnen ontstaan. Dus van studenten tot jongeren tot en met directeuren van grote bedrijven. Iedereen kan natuurlijk met het strafrecht in aanraking komen, omdat de ander zegt van ja, je bent de grens bij mij overgegaan en dat had je moeten weten, moeten begrijpen. Ja. En gaat jouw werk door deze wet nu veranderen? Het gaat denk ik zeker veranderen. De nadruk komt toch meer te liggen niet op is iemand gedwongen, kon iemand vertrekken, maar meer op van ja, wat voor signalen zijn er geweest en op wat voor manier had je die kunnen en moeten begrijpen. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat toch best wel wat complexer wordt in een aantal gevallen. En er zijn dus veel meer nieuwe strafbare feiten ook bijgekomen in de nieuwe wet. En dat betekent meer aangifte en dus ook meer mensen die beschuldigd worden van iets waarvan de strafrechter misschien een beslissing moet gaan geven. Ja, precies. Laten we even ter verduidelijking naar wat voorbeelden gaan. Luister maar even mee. Toen ik 20 was, had ik een feestje en ik was, denk ik, echt dronker kan er gewoon, geloof ik niet. En ik lag al in mijn bed, kon eigenlijk niet meer reageren op niemand niet. En toen is op een gegeven moment iedereen weggegaan, behalve één iemand. En die is gebleven en die is op mij gedoken. Ja, Yvonne Leenhuis, dit is waar jij het over had, hè, eerder. Als iemand zo bedwelmd is dat je daar dan seks mee hebt, terwijl iemand niet toestemt, niks laat zien, dat is dus al strafbaar in deze casus. Ja, dat was onder de oude wet was dat ook strafbaar. Maar dat heet dan seksueel contact met een onmachtige. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld echt sliep of helemaal van de wereld was. Daar stond een strafmaximum van 8 jaar op. Onder de nieuwe wet is dit verkrachting. Omdat wordt gezegd, ook als iemand niet de gelegenheid heeft om in te stemmen. Als je heel plotseling handelt bijvoorbeeld. Maar ook als iemand gewoon echt door heel veel drank daartoe niet in staat is. Dan is het ook verkrachting. En daar staat dan een strafmaximum op van 8 jaar. Tenzij bij geweld zelfs 12 jaar. Als er meer druk en dwang is. Ja. Dus het gaat anders heten. Het gaat verkrachting heten. En dat is ook waar veel slachtofferorganisaties voor hebben gepleit. Die hebben gezegd, ieder seks zonder instemming is verkrachting. En het is belangrijk dat die erkenning er ook komt. Ja. Maar Yvonne, als we dit dan allemaal even zo in ogenschouw nemen, even helemaal onderaan de streep. Moeten we nou blij zijn met deze wet of niet? Is het een aanvulling? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat we in algemene zin blij moeten zijn met de wet, omdat het een hele duidelijke norm stelt. Mm. En niet meer discussie op het moment dat iemand nee zegt, aarzelt, er zijn aanwijzingen, dan moet je daar iets mee. En dat is belangrijk en daar praten we met elkaar over. En ik denk dat dat heel belangrijk blijft ook, om dat gesprek te blijven voeren. Mm. En zijn we dan ook helemaal geholpen, denk je? Nee, uiteindelijk is het natuurlijk geen oplossing voor alle situaties. Nee. Want de rechter moet gaan vaststellen hoe het precies gegaan. En als daar twee mensen bij zijn, blijft dat moeilijk. Zal dat ook zeker nog tot teleurstelling leiden, ben ik bang. Mm-hmm. Maar de algemene gedachte dat via de wet heel duidelijk wordt gemaakt waar de grenzen liggen, ik denk dat dat heel goed is. Helder, dankjewel. Zedenadvocaat Yvonne Leenhouwers. De Nieuwsbv. Aan het eind van deze uitzending willen we nog iets laten horen van de man die 14 jaar geleden in ons leven verscheen en die heel wat emoties heeft losgemaakt in al die jaren. De man die in die 14 jaar uitgroeide van een broekie naar een volwassen kerel met de wereld aan zijn voeten. De eerste grijze haren zijn volgens mij al wel zichtbaar bij Justin Bieber. Hij maakte een nummer met de titel Mark My Words. En dat is niet een prachtige soundtrack bij de afscheidstoespraak die Mark Rutte gisteren in het torentje hield. Hier zijn ze samen, Justin Bieber featuring Mark Rutte. Gaan instarten, misschien. Zou fijn zijn. Kijk heel even naar onze techniek, ja? Yeah. Goedemiddag. Wat gaat de tijd snel en wat is er veel gebeurd? Nog heel even en mijn tijd als uw, als jullie minister-president zit erop. Ik geef toe, dat voelt onwerkelijk en ik word er ook weemoedig van. U weet hoe ik erover denk. That's all that I have. Maar dat komt omdat ik het meen. Mark my words. Uit de grond van mijn hart. Give you all I got. In every way I will. You're the only reason why. Oh, I don't wanna live a lie. Mark my words. Nederland is een gaaf land. Mark my words. Ik heb dat misschien 1 of 2 keer te vaak gezegd. You heard it all before. Falling in and out of trust. Een van de belangrijkste dingen die ik als premier heb geleerd is dat je best doen en alles goed doen 2 heel verschillende dingen zijn. En dan denk ik natuurlijk meteen aan de toeslagenaffaire en de aardbeving in Groningen. Daar is onder mijn verantwoordelijkheid veel misgegaan en dat trek ik me ook aan. Voor mij persoonlijk is MH17 misschien wel de meest ingrijpende en meest emotionele gebeurtenis uit het hele premierschap. Mark my words, that's all that I have. Oh, mark my words, give you all I got in every way I will. Maar ik denk ook aan het moment waarop ik excuses aanbood voor het handelen van de Nederlandse regering tijdens de Holocaust. En met de herdenking en viering van Kitty Kotti morgen denk ik natuurlijk aan de excuses voor het slavernijverleden. Ik vond het een eer om jullie minister-president te mogen zijn. En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dank. Dank. Dank. Geen bureau buitenland vandaag, want zometeen na het nieuws kun je luisteren naar een rechtstreeks verslag van de nationale herdenking van het Nederlands slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Morgen is er weer een nieuwe nieuwsbv. Tot dan. Dag. Kunst voor de Kost, een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen.